और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। महादेव जी बोले, हे बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शुद्ध श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु जी ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी जी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान जी को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु जी को उतना संतोष नहीं होता जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया है। उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद वेदांग, शास्त्र पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ में कर्तलगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला माता गंगा जी मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उसी प्रकार यह तुलसी माता जी भी कल्याण करने वाली है। हे सकंद, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी जी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण जी की समीपता है तथा वहीं भगवान ब्रह्मा और माता लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुणा फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान जी की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान जी की प्रतिमाओं और शाल ग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वह श्री विष्णु जी के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि जी की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी जी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पापों को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी जी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता और स्वयं भी आचरण करता है वह भगवान श्री लक्ष्मीपति जी के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु जी को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी जी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ